Na hili tatakiwa liwe ni funzo kwa watu, kwa sababu ayatul Qur'an tutla, aya za Qur'ani zinasomwa, tunatakiwa tuzifahamu, tuzizingatie. Zinasomwa zikimwelezea Firaun na namna alivyo na nguvu alizokuwa nazo na namna Allah tabaraka wa taala alivyomfanya Firaun. Kwa hiyo tunatakiwa tuzisome aya hizi kwa mazingatio, kwa sababu pia tukio hili limetokea ndani ya siku ya kumi katika mwezi huu, mwezi wa Muharram. Al-yawmu al-ashir min al-Muharram, siku ya kumi katika siku ya Muharram, yawmu Ashura, siku ya Ashura. Allah subhanahu wa ta'ala alimuangamiza kafiri huyu, mutajabbir huyu, mutakabbir Firaun alayhi la'ainullahi na jamaa zake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura hii au aya hizi nitangulia kuzitaja, Tasim Mim. Allah ndiye anayejua zaidi muradi hiyo Tasim Mim. Kisha anasema tilka ayatul kitabil mubin, hizo ni aya za kitabu chenye kubainisha. Hizo tutazisoma hapo mbele, ni aya za kitabu chenye kubainisha. Natlu alayka bilhaq, tunazisoma kwako wewe Muhammad. Natlu alayka min naba'i Musa, tunasoma juu yako wewe habari za Musa wa Fir'aun, na habari za Fir'aun bilhaq, kwa haki kabisa. Lengo na madhumuni ni qaumi yu'minun, wanasomewa watu ambao watakuwa wanaamini. Lengo ni kuwapa tasliya, kuwaliwaza, kuwatia moyo na kuwatia nguvu, wasijione kuwa ni wanyonge, kwa kuwa labda kuna nguvu kubwa iliyo juu yao iliyowatawala ikiwadhalilisha. Aya hizi wanasomewa waumini ili wapate tasliya na maliwazo, kuonyesha kwamba faraja ya Allah tabaraka wa taala haiko mbali na wao. Kwa hiyo aya hizo tunazisoma juu yako kwa haki, kuhusiana na habari ya Firauna, ya Musa na Firauna, kwa haki, kwa watu ambao wanaamini. Kisha Allah akasema inna Firauna ala fil ardh, kwa hakika hasa Firauna alijikweza katika ardhi, alijiona yeye ni mkubwa asiyewezekana. Wajaala ahlaha shiyaa, na akawafanya wale watu wake wanaowatawala kuwa ni makundi makundi, kawagawa kwenye makundi makundi, vikundi vidogo vidogo katika ukabila. Hawa akaweka katika tabaka hili na wale akaweka katika tabaka jingine, hawa tabaka la juu na hawa tabaka la chini. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, ikawa analifanya nyonge kundi moja katika wao, hawa wakawa ni watwana na wengine wakawa ni mabwana. Wayudhabbihu abnaahu, na ikawa anawachinja watoto wao wa kiume, kwa sababu alipata bishara ya kwamba atazalikana katika wana wa Israeli mtoto ambaye atakuwa ufalme wako. Na hizi ni habari amepewa na makuhani wake, kwamba atatokea katika wana wa Israeli mtu ambaye atakuja kuuondosha ufalme wako. Habari hizi alipewa na makuhani wake wa Kikipu, wakamwambia bwana, tahadhari, hawa jamaa hawa miongoni katika wao atatokea mtu ambaye atakuja kufuta huu ufalme wako na utawala wako. Kwa hiyo akapitisha karari, ripoti, ikawa ni sheria imepita katika nchi ya Misri, akizaliwa mtoto wa kiume katika wana wa Israeli au wawe. Kisha ikaja ikawa anaozaliwa mwaka huu atapona, anaezaliwa mwaka ujao atachinjwa. Akazaliwa Harun alayhi salatu wassalam katika mwaka ambao hawachinji watoto, haikuwa tabu. Mwaka uliofuata akazaliwa Musa. Musa akazaliwa kipindi ambacho watu watoto wanachinjwa. Mama yake akapata wasiwasi mkubwa, akapata hofu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa maelekezo. Musa hakuchinjwa, bali alilelewa nyumbani kwa Firaun alayhi la'inullah. Musa alayhi salatu wassalam alilelewa na Firaun ili kuonyesha ufalme wa Allah tabaraka wa ta'ala. Yule unayemwogopea kwamba atakuja kuondoa ufalme wako, ndiyo huyo unayemlea, watoa gharama zako na kile kitu chako katika kumlea mtoto huyo. Musa alayhi salatu wassalamu alilelewa nyumbani kwa Firao. Kwa hiyo ikawa anafanya utaratibu huu, anawachinja watoto wa watu. Wewe mke wako akijifungua mtoto wa kiume katika kipindi ambacho watoto huchinjwa, watakiwa ujisalimishe, upeleke mtoto wako mwenyewe aende akachinje. Yudhabihu abna'ahu wa yastahyi nisa'ahu. Alikuwa akiwachinja watoto wao wa kiume na akiwabakisha hai watoto wao wa kike. Watoto wa kike wanaachiwa, na bila shaka anapoteza nguvu kubwa sana za watu. Lakini Waqifti wakawa wao wanaishi kwa raha, ni mabwana wakubwa. Yudhabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum wa innahu kana min al-mufsidin. Kwa hakika hasa yeye Firau alikuwa ni katika wenye kufanya ufisadi. Miongoni mwa mafisadi wakubwa katika ardhi hii ni Firau, alikuwa ni mharibifu mkubwa sana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anawaambia waumini katika aya hizi, wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin. Sisi tunachokitaka ni kuwaletea neema wale waliofanywa madhaifu, waliofanywa madhalili katika nchi. Watu wanaonekana ni duni, wanyonge, sisi tunataka kuinua wawe juu. Ni jambo ambalo kwa wakati ule lilionekana kwamba haliwezekani kwa mfumo wa kimaisha ulivyo. Watu madhalimu ndio ambao walikuwa wako mbele, wametawala na wameuenea ulimwengu kwa dhulma. Picha haiji kwamba itakutokea siku wana wa Israeli watakuwa juu dhidi ya Waqifti na Firauna na watu wake. Kwa hiyo kama vile watu walishika tamaa kwamba maisha yako hivi, fulani na fulani watakuwa juu na fulani na fulani wao watakuwa chini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawahakikishia kwamba sisi tunataka kuwaneemesha wale ambao wamefanywa madhalili katika ardhi, ili tuwafanye wao kuwa ndio viongozi watakaotawala dunia na ndio wenye kurithi nchi hizi na utawala huu. Haya Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo ambaye alikuwa ameyadhamiria, ameyapitisha kwa waja wake kwamba hiyo ndiyo sunna yake. Kadhalika wanumakkina lahum fil ard, na tuwamakinishe wao katika ardhi, katika nchi. Wanuriya firauna wa hamana wajunudahuma minhum ma kanu yahdharun, na ili tumuonyeshe Firauna na Hamana na jamaa zake, wanajeshi wao na askari wao, yale waliokuwa wakiyatahadhari, yale waliokuwa wakiogopea, tutakapoonyesha kwamba ndiyo yatakayokuwa. Na kweli jambo likenda namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia Musa akalelewa nyumbani kwa Firau mpaka amekuwa barubaru, kijana mwenye nguvu. Tukatokea baadhi ya visa ambavyo vimeelezwa ndani ya Qur'ani. Musa alayhi salatu wassalam akampiga mtu katika Waqifti akamuua. Musa akakimbia alayhi salatu wassalam, akatoka katika ardhi ya Misri akahama katika ardhi nyingine, akaishi huko kwa muda, akaoa huko. Musa alayhi salatu wassalam akakaa miaka mingi huko, kisha baadaye akawa anarudi katika ardhi yake ya Misri. Njiani Allah tabaraka wa ta'ala akampa risala na akamwelekeza kwamba aende kwa Firau. Nenda kwa Firau, innahu tagha, hakika Firau amechupa mipaka, ametakabbar. Nenda kamfikishie risala hii. Musa alayhi salatu wassalam akaliona zito hilo, yeye ameua, yeye amefanya kadha wa kadha, itakuwaje? Allah akamwambia hivyo hivyo, nenda. Akamwomba Allah tabaraka wa ta'ala amfanye waziri katika risala yake hii, mwenye kumtia nguvu ni ndugu yake Harun. Allah tabaraka wa ta'ala akampa utume vile vile Nabiullahi Harun, wakaongozana kwa pamoja, na Harun alikuwa ni afsah kuliko Musa kama aya za Qur'ani zinavyoeleza. Wakafikisha ujumbe kwa Firau, Firau akaleta kibri, akamdharau Musa, wewe tumekulia mtu mdogo hapa, tumekufanyia kadha wa kadha, wewe umefanya hivi na hivi. Basi akamsimanga pale, lakini Musa alayhi salatu wassalam akasimama katika risala kwamba mimi nimekujia na risala, akaikadhibisha. Yakapita mambo mengi, Qur'ani imeeleza kwa wingi kabisa aya za kisa cha Firauna na Musa alayhi salatu wassalam. Alhasil, yani mwisho wa yote tukusema kwamba ujumbe ukafika kwa Firaun alayhi la'ainu Allah, ujumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala ukamfikia yeye, kuonyesha kwamba wewe si chochote mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, wewe ni basha, wewe ni mwanadamu tu, unatakiwa unyenyekee kwa Allah tabaraka wa taala, umwabudu yeye peke yake, wewe si kitu. Usidai kwamba wewe ni Mungu ndio unastahili kuabudiwa, kwamba mbingu na ardhi ni zako na mito na milima ni yako, wewe huna kitu. Yote haya yamebainishiwa, lakini mwisho akamwambia wa inni la adhunuka ya Musa mas'ura, mimi nadhani wewe Musa umerogwa. Wewe naona kama mtazama kama vile wewe umerogwa, na hasa kwa wakati huo watu walikuwa wakiamini sana uchawi. Uchawi ndio uko mbele, mtu hawezi kuishi ila kwa uchawi, ila afanywe mambo ya kurogewa rogewa hivi ndio itakuwa sawa sawa na Firauni alikuwa na waganga wengi. Kwa hiyo akamsingizia Musa alayhi salatu wassalamu kwamba ni mtu aliyerogwa. Na Musa baada ya kumuonyesha ayati mbalimbali, naye akamwambia wa inni la adhunuka ya Firauni mathbura, na mimi nakudhania wewe ni mwenye kuangamia, changamizo. Fa arada an yastafizahum min al-ard, Firauni akataka kutumia nguvu, kutumia mabavu waliokuwa nayo, akataka kuwatoa na kuwaua wao katika nchi ile. Lakini lile alilolipanga Allah tabaraka wa taala ndilo litakalokuwa na si vinginevyo. Nasalullah alafia wassalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد لبزانغو كوهكيك أخباري ذا فرعون كذلك أخباري ذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ونبياك هارون habari za Bani Israel kwa wale wanaosoma Qur'ani wakaifahamu watakubaliana na mimi kwamba ni habari ambazo huwezi kuzizungumza kwa siku moja wala siku mbili wala wiki, wachilia mbali nafasi hii ya mimbar kwa dakika chache hii, kwa sababu Qur'ani imeeleza kwa kirefu sana habari za Firaun, habari za Nabiullah Musa alayhi salatu wasalam na ndugu yake Harun ni ndefu na zina mazingatio mengi kwa watu wenye akili. Nilichokusudia kukieleza mimi katika wakati huu ni kuwa tupate mazingatio tunapoisoma Qur'ani, hasa habari za Firaun, kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa nguvu hata ndogo tu ya kuongoza watu wawili watatu. Pengine wewe ni kiongozi kwenye familia yako, ndiye mume au ndiye kaka au ndiye baba, au wewe ni kiongozi katika kijiji, katika mji na sehemu nyinginezo. Hakuna kitu kibaya kama dhulma na kutaka kuwatawala watu kimabavu na kuwadhalilisha wanyonge, ni jambo moja baya sana. Unaweza ukafikiria kwamba yule alikuwa ni Firauna alifanya kadha wa kadha. Hakuna kitu kikubwa ambacho kimemuangamiza Firauna kama kibri na kumkana Allah tabaraka wa taala na dhulma juu ya waja wa Allah. Sasa kama ikiwa wewe una sifa ya dhulma, una sifa ya kibri kwa watu, unawadhulumu watu haki zao, basi fahamu kwamba yale yaliyowasibu wale Allah hashindi kukufanyia wewe ya kusibu. Kwa hiyo kila aliye na dhamana juu ya watu ya kuongoza watu au kuwatawalia watu, basi hakikisha awe na rahma na watu na kila mmoja ampe haki yake. Firauna kilichomwangamiza ni kibri, Firauna kilichomwangamiza ni dhulma aliyokuwa nayo, alitakabbar akaiacha haki, hakumwogopa mula wake, akafanya kana kwamba yeye ndiye muumba aliumba hii mbingu na ardhi, bali alitamka wazi akawaambia fahashara fanada faqala ara rabbukum al-a'la, aliwakusanya watu akapiga akanadi akawaita watu akajitangaza kwamba mimi ndiye mola wenu wa juu zaidi. Si Musa anasema ana mola wake yuko juu, mimi niko juu yake. Alijitangaza hivyo mbele za watu, alifanya kampeni hiyo mpaka Musa alayhi salatu wassalam alipokata tamaa akanyanyua mikono kumuomba mula wake, waqala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Akasema Musa, akasema katika sura Yunus imekujia, akasema Musa, ee mula wetu, hakika wewe umempa Fir'auna na umewapa jamaa zake mapambo katika uhai wa dunia na umewapa mali, na kwani walikuwa na mali, Karuni alikuwa na mali, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الله تبارك وتعالى نسمى هكذا قارون أليكون كذا قوم يا موسى نا الله تبارك وتعالى نسمى كم فيه كذا حزين زماني ikawa ana hazina nyingi za mali kiasi ambacho funguo za kufungulia hazina zake zinawatopea kikundi cha watu wenye nguvu. Funguo za kwenda kufungua magodauni yaliyojaa vitu vya thamani katika mali ya Qarun, basi kutoka kundi la watu watahemezwa na funguo zile. Ni mtu alipewa mali nyingi, si kwamba kama watu wataambiwa wabebe dhahabu ya Qarun basi itakuwa inawashinda. Si dhahabu, funguo za kwenda kufungulia magodauni ya dhahabu, si makopa na mahindi, si maduri ya uvyoovyo tu makorokoro, la, ni vitu vya thamani. Kwa funguo za kwenda kufungulia huko, la taluu bil usbati ulil quwwa, zinawatopea kikundi cha watu wenye nguvu. Kwa Firauna na watu wake walipewa mali, mali nyingi sana. Sasa Allah tabarak wa taala anatuelezea kwamba Musa alayhi salatu wassalam, baada ya ulinganizi wa wazi wa kila namna kumfikishia Firauna na watu wake na kufanya kibri, Musa alayhi salatu wassalamu alinyanyua mikono akamwomba Allah tabaraka wa taala akimwambia, rabbana innaka ataita Firauna wa mala'ahu, ewe Allah tabaraka wa taala mola wetu, hakika wewe umempa Firauna na umewapa watu wake zinata wa amwali fi lhayati dunya liyudilu an sabilik, umewapa mali, umewapa mapambo katika uhai wa kidunia, na itakuwa ni sababu ya wao kuwapoteza watu na kuwazuia watu na njia yako. Mali zao hizi hawa wanazitumia katika kuwapoteza watu. Rabbana tumis ala amwalihim, ewe Allah zibadilishe mali zao ziwe mawe, katika moja ya kauli za wanawachuoni. Rabbi zifute mali zao, waangamizie mali zao, washtud ala qulubihim, nasikia ususu wangu nyoyo zao, fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim, wasiamini hawa mpaka waje waione ile adhabu yenye kutia uchungu. Maana watu wanaoombea watu wao waamini, rabbi hdi qaumi allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Allah waongoze jamaa zangu wao hawajui. Lakini udhia aliufanya Firauna kwa mitume wa Allah, mpaka mitume sasa wakawa wanamuapiza, rabbana tumis ala amwalihim washtud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim, ewe Allah ziangamize mali zao, ewe Allah zitie ususu wavu nyoyo zao, wasiamini tena hao mpaka watakapokuja kuiona adhabu yenye kutia uchungu. Qala qad ujibat da'watukuma, Allah tabaraka wa taala akamwambia Musa, akamwambia na Harun, kwa hakika mmeitikiwa maombi yenu, hiyo dua yenu mliyoiomba hiyo tumeikubali. Fastaqima, basi nyinyi simameni sawasawa katika mstari. Wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, wala msifuate njia ya wale ambao hawajui kitu. Simameni sawasawa hivyo tulivyotuma. Habari ya Firauna sisi tuwachieni, sisi tutamfanya Firauna kuwa ni historia kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika aya nyingine, wajawazna bibani Israil albahar, sisi tukawavusha wana wa Israili katika bahari. Kwa sababu mambo yalikwenda sasa ikawa ni tabu, ni dhiki. Firauna alayhi la'inullah atakuangamiza wana wa Israili, atakumuua Musa alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala akawaamrisha watoke, Musa awatoe wana wa Israili katika ardhi ya Misri, wakimbie katika ardhi al-ardh al-muqaddas, wavuke bahari. Wakati huo Firauna kashaandaa jeshi lake, wawavamie kwa ghafla wakati wa usiku, wawakamata wawaue wote, wawamalize wakidhani kwamba wana uwezo wa kuifuta haki. Allah subhanahu wa ta'ala asema, faja wajawazna bibani Israil albahar, tukawavusha wana wa Israil katika bahari. Fa atba'ahum Firaun wa junudu, wakawafuata wao Firaun na jeshi lake, baghyan wa adwa, kwa dhulma na uadui, wakawa wanawafuatilia nyuma, wanawakimbiza, watu wanakimbia kibali, wao wanawakimbiza, watakawa wakamate wawaue. Walipofika kwenye bahari, Allah tabaraka wa taala kabla ya hapo alimwambia Musa, nidhrib bi'asaka albahar famfalaqa fakana kullu fiqin kattawli al'azim, alimwambia Musa ipige bahari, piga fimbo yako katika bahari. Bahari ikapigwa fimbo na Musa alayhi salatu wassalam, ikapasuka bahari, ikatokea njia wakapita Bani Israeli, maji yakaganda, likawa pande moja liko huku, pande nyingine huku, maji yakawa magumu kama vile jabali, watu wakawa wanapita katika bahari mpaka kufuka upande wa pili. Firauna alipoona kwamba watu wamevuka baharini na ajua hii ni bahari, basi naye akaingia majeshi lake. Fa atba'ahu firaun wa juludu, wakawafuata wao Firauna na jeshi lake, watakwenda kuwakamata wao. Baga ya uwaadi, kwa sababu ya dhulma na kwa sababu ya uadui. Walipoingia wao katikati ya bahari, Allah tabaraka wa taala akafanya shani yake, akairudisha bahari kama ilivyokuwa. Sasa Firauna alitakiwa aonyeshe uungu wake kwamba yeye ni bwana mkubwa, Mungu anayestahili kuabudiwa. Hakuweza kufanya hivyo. Hatta idha adrakahu al-gharq, mpaka pale kughariki kulipomdiriki, akasema Firauna, qala amantu, akasema sasa nimeamini, annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu israil, kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki. Amantu, nimeamini hivi sasa. Hapo ashaka anakunywa maji Firauna, hapa baharini, anasema ninaamini, mimi nimeamini, annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu israil, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule waliyemwamini wana wa Israeli. Wa ana min almuslimin, na mimi ni katika Waislamu, nikitoka hapa nitaswali mimi. Naona sasa mambo sasa yalikuwa sharibika. Sasa mimi Muislamu, mimi ni Musa sasa hivi na Bani Israeli tuko pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia, fal yawma nunajjika bi badalik, leo tutakiibua kiwiliwili chako. Bali katika nyingine imekuja al-an, hivi sasa ndio waamini. Waqad asaita, na uliasi kabla ya hapo, ulishaasi, ulishazungumza maneno, ulivuka mipaka, sasa ushayaona mauti, ndio sasa wasema waamini, hilo halikubaliki. Na hivi pia mtu afahamu kwamba sasa mtu atakapofika wakati kwamba sasa roho yake yatoka, anakata roho, ndio waseme nimeamini, haikubaliki. La tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl wala amanat min qabl, haitamsaidia chochote imani, nafsi imani yake haitaisaidia chochote imani yake, nafsi ambayo haikuamini kabla ya hapo. Maadamu wewe hukuamini kabla ya hapo, mpaka umeziona ayati za Allah tabaraka wa taala, imani yako haitasaidia kitu. Kwa Firauna akaangamizwa pale, na Allah akamwambia, nitakiibua kiwiliwili chako ili ipate kuwa kwa wale watakaokuwa kabla yako ni aya, litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, ili upate kuwa kiigizo na upate kuwa ni ibra na mazingatio kwa waliokuja baada yako. Na kwa hakika wengi katika watu aya zetu ni wenye kughafilika, wanaghafilika na Qur'ani, wanaghafilika na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanaishi wanavyotaka wao na si kama wanavyotaka Allah tabaraka wa taala. Firauna akaibuliwa na watu wakamuona namna alivyoangamia, wakaamini kwamba Allah tabaraka wa taala ni mmoja tu na si Firauna, maana Firauna kashakufa. Na hapa kuna tambihi tu kwamba Firauna aliyeko Misri sasa, watu wanasema ni Firauna katika mapiramidi, haikuthibiti kwamba ndiye yeye Ramsisi thani Firauna wa Musa. Hizi ni habari zimekuja kuibuliwa karne ya mwaka 1800 na kitu. Kabla hapo ilikuwa hakuna mtu huyo, na serikali ziliingilia kati zikafanya ndiye, wakamtangaza, basi watalii wengi wanakwenda, watu wanaingiza pesa katika nchi ya Misri. Lakini hasa kihakika, hasa Kiislamu, baada ya tukio lile na watu wa zama zile walipomuona, halas hakuna jambo lingine liliendelea baada ya hapo kwamba Firauna aligundulika. Wewe jiulize, Uislamu uliingia katika zama hizo za mwanzo kabisa, katika kipindi cha masahaba, wakati wa Umar Uislamu tayari Misri huko, na watawala walikuwepo baadhi ya masahaba kina Amr bin al-As na wengineo, hawakumuona Firauna. Akaja utawala wa Uthmani, akaja daula ya Umawiya ikaondoka, na daula mbalimbali zikasimama mpaka juzi 1800 na kitu, ndio kaja habari ya kwamba huyu ni Firauna. Kitu walimpima wakamuona kwamba ana chumvi nyingi sana, kwa hiyo ikaza atakuwa ndio huyu huyu, basi wakasema atakuwa ndio huyu, basi ndio huyu, ndio huyu, ikawa ndio huyo huyo. Mpaka leo watu waamini kwamba ndio huyo huyo, lakini si habari za yakini, ni habari za kuungaunga. Tunasema tu kumbukumbu tuko nayo katika Qur'ani ya kwamba Firauna ameangamizwa na akafa kifo kibaya, na huu ndio mwisho wa watu madhalimu. Kwa hiyo jambo jingine ambalo tutakulimalizia tukisema, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipotoka Madina akaingia, alipotoka Makka kuingia katika mji wa Madina, aliwakuta wana wa Israeli wakiadhimisha siku hii. Akauliza, ma hadha, nini hii, ni siku gani hii? Wakaeleza kwamba hii ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala alimuokoa Nabiullahi Musa na akamwangamiza Firaun. Kwa hiyo nahnu nasumuhu, sisi tunaifunga siku hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nahnu aula bi Musa min, sisi ni bora zaidi na haki zaidi na Musa kuliko wao. Kwa hiyo akaamrisha watu, akaifunga mtume fasamahu wa amara bisiyami. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaifunga siku ile na akawaamrisha watu wafunge. Bali asli ikawa siku ya Ashura ni katika siku za mwanzo zilizofaradhishwa kabla ya Ramadhani. Ilipoingia faradhi ya Ramadhani na kufaradhishwa Ramadhani, ikawa faman shaa sama wa man shaa afṭara, anayetaka ataifunga na akitaka asitaka atafungua. Ikawa hali kwa namna hiyo. Lakini iliyo bora kwa Muislamu ni kufunga siku hii, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatamani, akasema, la in ishtu ila alqabil la asumanna at-tasi'a, ikiwa nitaishi mimi mpaka mwaka ujao. Ule mwaka wake wa mwisho anaeleza kwamba kama nitaishi mpaka mwaka unaofuata, basi mimi nitaifunga hiyo Ashura na ile siku ya tisa yake, kuwa khalis bani Israeli. Kwa hiyo nataka kusema kwamba pia na sisi tuna haki ya kufunga na kufuata utaratibu huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ulikuifunga siku ya Ashura. Ikiwa leo ni tarehe saba, kesho tarehe nane Jumamosi, tarehe tisa Jumapili, tarehe kumi Jumatatu. Kwa hiyo tuifunge pamoja na tarehe tisa, yani siku ya Jumapili. Ni katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama matukio mengine yanayoelezwa, masala ya kuuawa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Husayn, haya pia yametokea ndani ya mwezi huu, lakini habari zake zikuwa ni ndefu, tunaendelea kuzizungumza katika mihadhara yetu ya Maghrib. Kwa anayetaka kusikiliza fabiha wa ni'ma, mihadhara inaendelea katika baada ya salati Maghrib mpaka al-Isha. Lakini tukio hili la Musa alayhi salatu wassalam na Firaun, muhtasari wake ni hivi, na hatukulipa haki yake kwa sababu ya nafasi ambayo ipo, lakini tufahamu tu kwamba huo ndio mwisho wa madhalimu. Madhalimu hawawezi kufaulu hata kama watapewa muda wa kuishi miaka mia, miaka mia mbili, miaka mia tatu kama umri huo upo, lakini wasidhani ya kwamba wataendelea kuwanyanyasa na kuwakandamiza watu miaka yote wanaoishi wao katika ulimwengu huu, bali yuko Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflitu, hakika Allah tabaraka wa ta'ala humpa muda dhalimu, kampa muda dhalimu afanye dhulma yake, lakini akija akimkamata hamponyoshi. Natajua sasa kitu gani ambacho natakiwa, ni nani Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Kwa hiyo tuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tuogope dhulma, tuogope uonevu na kuwanyanyasa watu watu madhaifu, tukatumia ujabaruti tuliopewa na nguvu tulizopewa kuwanyanyasa wengine na kuwadhulumu haki zao. Haya yote tuyaogope kwa sababu kuna Mola mwenye nguvu kuliko, huwa alqahiru fawqa ibadi, huwa alqahiru fawqa ibadi, mwenye kuwateza nguvu aliye juu ya waja wake, yeye hashindi na kitu. نسأل الله العافية والسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين.